أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala bi ñu xéewalat ñu mëna togaat tay ci jakka ju tedd ji pour fatalante lu jëm suñu diine bi julli ci ngeen ji yonente muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bi ñaan yalla mu yokku xéewalam ci mom ak ay sahabaam ak képp ku jaar ci yoon wi jaarul ila yawmiddin. Gannaaw loolu ñu ngi delu ci waat ci kitabu tawhid لشيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. تاي ني تولو وات سي بونتو بيم واخ موني باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما احل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا. مانا بونتو بي ليم سي واخ موني كيب كو خامتيني توبغا بوروم خام خام يي اك نجيت يي ci aramal lu yalla daganal wala daganal lu yalla aramal, yow jappé nga borom xam xam yoyu ak ñiit yoyu yalla, manam ñom ñoy sa yalla, ñoo jël place yu yalla. Ndax place bi yalla am ci nit daf sé bok, mom rek mom moy aramal, mom rek moy daganal. Sun borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki daganal lepp lu dagan, mom moko daganal moy aramal tamit lepp lo aram da fay fekk ne sun borom moko aramal. Mune nak kep ko xamanteni top nga borom xam xam ak ko xamanteni njit la, manam ci kilifa yi nga xamanteni ñoo jité nit ñi, mo xam ay bour lañ wala ay gouvernant, mo xam ci façon jitin dal buñ mëna jité même ba ci borom kër sax ki jité kër gi, bu fekenteni dang ko top ci lo xamanteni yalla andu ci, da fay melni kon koku mom mo jël place yalla ci yow. Lolou la bëgg wax. Mune man ata'al ulama, kep ko xamne top nga borom xam xam yi wal umara ak njit yi fi tahrim ma ahalla Allah, ci aramal lu yalla daganal, manam lo xamne yalla neena dagal na ñom ñew aramal ko, yow nga and ci lolou ci aramal gan ko aramal. Aw tahlil ma harramahu, wala ci daganal lu yalla aramal, manam lo xamne yalla daf ne li dafa aram, ñom borom xam xam yi wala njit yi ñew ne li dagan na nga and ci ak ñom. Fa qad ittakhadhum arbaban, ku def lolu kat japp nga borom xam xam yoyu ak njit yi yalla. Mu tambali wax ben wax bo xamanteni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moko wax, mune wa qala ibn Abbas yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa, aqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, wa taquluna qala abu bakr wa umar. Mun Abdullah ibn Abbas dafa wax nit ñi, nit ñam doon jangal wala ñam doon dundal, mune len kat bu ngeen moytu wul kat ay xeer dana joge ci kaw asaman wacc seen kaw. Ndax lepp li ko waral mo ne sa yuma len ne yaronte bi alayhi salam neena nangam ak nangam, yeen ngeen naan man Abu Bakar ak Umar neena nangam ak nangam. Abdullah ibn Abbas mune lolu kat mir la mo xamanteni lu reuy la, lim leen di nara jural nak moy yalla wacc ay xeer, manam mu alak leen alkangé dal man na wacc sen kaw, su fekente ne waxu Abu Bakar ak waxu Umar mom ngeen di tekkale ak waxu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kon li liñ ciy déggé moy gravité bi nga xamanteni nga remplacer woutal waxu yalla ak waxu yonenté woutal ko waxu kenen. Abu Bakar ak Umar ñom duñ wax luddul yalla wax ak yonenté, waye liñ ciy déggé rek ci wax bi moy dene ñom nekkun yonenté yi nga xamanteni ñom lañ yoni ci ñun. Si nak da fay tuddu Abu Bakar ak Umar parce que ñom ñaar ñoy ñoy ñi gëna reuy gannaaw yenente bi ci xéet bi, xéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar ak Omar ñoo ëpp place gannaaw waxu Abu Bakar ak waxu Omar manul tollo ak waxu yoonte bi kon waxu keneen ku manti doon ci xéetu ummatu Muhammad manul tollo ak waxu yoonte sallallahu alayhi wasallam ko lool nga ci déggé nga déggé ci wax bi tak wax bi Abdullah ibn Abbas mu ne yusiku khawna an tanzil alaykum hijaratan min as-samaa tuuti rek yalla wacce ay xéer seen kaw manam mu alak len bu fekente ne suma len ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam li la jangale ngeenan man Abu Bakar ak Omar li la wax kon nang ci dege manam reuy gi lolou reuy borom teer bi kontene muné wa khala ahmad ibn hanbal waxna c'est ko ahmad ibn hanbal ben imam la ci ñent iliman yi nga xamanteni dañuy sukkandiku ci ñom ci walu diine ci walu fiqh ndax ñent yi ni sukkandiku ci walu fiqh ñi ci gëna siiw bari na sax a'ima yu ñuy sukkandiku waye ñi ñoo ci gëna siiw muy ahmad ibn hanbal ak imam malik ak imam shafi'i ak abu hanifa nu'man ibn sabit mune ahmad ibn hanbal neena ajibtu li qaumin arafu al isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi sufyan wallahu ta'ala yaqulu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim mune ahmad ibn hanbal neena man kat dama yemu ci ay nit yo xamanteni dañu jang ben hadith ba hadith bob woor len hadith bob werna mune ajibtu yawmuna li qawmin si aw nit wo xamne arafu xamnan al isnada jaar way bi hadith bi jaar manam nit ñako solo wa sihhatu ak wiram manam xamnañ hadith bi werna ndax ñiko solo ñep ñu wer lañ ñu xam lool ba pare yadhhabuna ila ra'i sufyan ñuy jël waxu sufyan ben borom xam xam la won manam nit ñam jamono en tol da fi am ño xamanteni sufyan mo nekkon seen ofteri te sufyan borom xam la bu baax tamit mom tamit mais gannaaw mom tamit nekul nit ko xamanteni lepp lañu wara jël ci mom amna yo xamne kenn waru ko jël ci mom ndax nit ñep borom xam xam yep non nga leen di deglo waro jël ci ñom lepp li ngay jël ci ñom moy lañu wax te mu wër ne li yalla ak yoonte mi li la wax waye buñ waxe wax bo xamanteni woor na la ne dafa wuté ak waxu yalla ko yoonte mo do ko jël mom la ahmad ibn hanbal wax mu ne yemuna ci ay nit ño xamanteni xam nañ hadith ak ak wëram ñu xamne hadith bi wër na ba pare bayyi fa hadith bi di jël wax seen serigne sufyan te yalla kat mi wax alquranam di tekkou ñi nga xamanteni ñom ñoy bayyi waxu yoonte bi alayhi salatu wassalam wala ndigalu yoonte bi di jël ndigalu keneen yalla daf leen tekkou fi ci aduna tekkou leen alakhirah ndax te mom la wax suratul nur mune fal yahdhar na moy tandiku alladhina ña nga xamanteni yu khalifuna dañuy wute an amrihi ci ndigalam mom yoonte bi alayhi salatu wassalam nañu moytu antusibahum mu dal len fitnatun fitna aw yusibahum wala mu dal len adhabun alim bugal mu metti ñu ne ñaar yi mo lay dal si bo baye ndigal yoonte bi alayhi salatu wassalam jël ndigalu keneen ndax ndigalu yoonte bi ndigalu yalla la ndax mom la sun borom subhanahu wa ta'ala garantir ne mom lepp lu mu wax rek ci man la joge wama yamtiqu anil hawa yoonte mom du waxe banex in huwa illa wahyun yuha lepp lu mu wax rek wahyu la yalla mo wahyu moy luñ la sol ki koy sol nak moy yalla subhanahu wa ta'ala in huwa nekul lamiy wax mom yonent bi illa wahyu ludul wahyu yuha bun ko wahyu kon yonent bi yalla moko garantir ne lepp lu mu wax rek yalla moko wax lo ba pare tamit mu joxoñat ko mom yalla joxoñ yonent bi alayhi salam ne wa in tuti'uhu tahtadu ki day di yonent bi di muhammad bu ngeen ko topé rek di ngeen gindé ko te dako jikon wax ne wa innaka la ala khuluqin azim ma ngi wat ne yow yonent bi yang ci jikko ju mag yalla mo wat ne yonent bi kat jikko ju mag la am bu yewon ci lol rek mu doy waye mu tek ci gën ko tag bu gëna reuy mune wa in tuti'uhu tahtadu borom xam xam bi ñu ne wax bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax ci yonent bi ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé gindeeku bobu tag mu ko gëna fété kaw tag bobu mo gëna reuy ci tag yalla ma sa tag yonent bi alayhi salatu wassalam ndax lolu moko blanchir manam mo wéxal yonent bi wéx tal xamne amul bakkar amul ben gak amul njumte tamit ndax yonent bi li tax ñu ne amul njumte manam lepp lu mu wax rek dañ koy jël ci mom ndax mom même mom bu defon dara sax lo xamanteni xeyna war ko won def yalla makoy gagan wax de gis nga ci alcorane yu bari def nako ci yermandem yalla ne ko li kat def nga ko way bu ko defati gis nga ba munafiqu yu ñewé ne ko dañu bëgg nga may ñu kat ñu baña dem sa xaré ba ndax té kër ga dañ fa bayyi alal ak ay jigen té mañ leena sam mënun fa bayyi ku leen di ar daf leena jox ndigal leena man ngeena tok yalla ñew ne ko nak bu ko defati afa allah ank lima adinta lahum yalla bal na la li tax nga jox leen gant waye na bu ko defati wa bu len mayti ndigal ñu tok kep bu xare joté dal na ñepp dem xare ji way ñom ay nafi sañ lañ kon loolu bu ko suñu borom subhanahu wa ta'ala gagandi wulon ci loolu dañuy xamne fof lu jub la liñ bëgg wax rek moy yentou allah salam mom lepp lu mu wax rek suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax lo lepp lu mu def tamit non la motax ahmad ibn hanbal fi mo ne wut manam yemuna ci ay nit ño xamanteni dañuy jangam hadith ba hadith bi ñu woor leen hadith bi deug la nit ñi ko solo ñu wër lañ hadith bi dal hadith sahih la bu wër la ba pare ñu bayyi ko fi jël seen waxu bu ben serigne bu wax sofiane mom nak wax bi tamit dañ koy ñun tamit andi wat ko suñu jamono ñun ndax mom jamono jam doon dund sofiane mo fa nekkon te sofiane comme niñ ko waxe borom xam bu mag la bu doon wax lu jup waye nak nekkul lepp lay jël ci mom même ba ci mom ahmad ibn hanbal sax nekul lepp la yu jël ci mom ndax mom sax waxnako mom waxnako ahmad ibn hanbal waxnako imam malik waxnako shafi'i waxnako abu hanif waxnako ñenti ngir ñenti iliman yi gëna reuy ci iliman yi yini sukkandiko ci ñom ñom ñep ku nekk wax nga lo xamanteni li ci déggé moy idha sahha al hadith fa huwa madhhabi manam hadith de fum wër rek fofu way sama ngir fofu la fété ñu bari ci ñom tamit don nañ wax né bu fekente né waxna la man imam malik né na fekke dama la wax ab wax wax bi ma wax nga dem gis benen hadith bo xamanteni wotena ak lama wax na nga jël sama wax saniko sa mir ba te jël sama wax sama manam jël hadith bi hadith yentou allah salalahu alayhi wasallam wax kon ñom ñep hadith lañ top li nga xam lañ top tamit moy sunna motax amna ahmad ibn hanbal mu ne yalla kat neena ñi nga xamanteni dañuy wuté ndigal yentou allah salalahu alayhi wasallam nañ moy taniku fitna dal len ndax ki nga xamanteni dafa juuyo ak ndigal yentou bi ko fitna lay dund ci aduna fitna lay dund ci aduna waye bu demé yawm sayam tamit azabun alim la fa fek moy mbugal mu metti suratu nur borom téré mo né atadri mal fitnatu est ce xam nga lan moy fitna bi dal nit ñi bu fekete né bayyi nañ ligol yonenté bi mo né al fitnatu ash-shirk fitna bi dal nit ñi kat sun bayyi ligol yonenté moy bokalé kon lool nga ci déggé né ki nga xamanteni alayhi salatu wassalam dafa wax mu wër la né li hadith la bu yonenté bi wax keneen wax nga jël waxu kele kon lolu bokal lay duggal ndax te ndigal bi yonentou allah salalahu alayhi wasallam joxe lolu ndigalu yalla la kon leg bo fa baye ndigalu yonentou bi yow ndigalu yalla nga baye bo jele ndigalu kele kon kele mom nga remplacer place yalla kon lolu dang ci degge tamit shurutu la ilaha illallah ndax te borom tere limi jangal fi yeb danaka shartu la ilaha illallah lay leral ndax dañ la jangalon ci shartu la ilaha daf ci bok al mahabba manam ciofel yalla mom nga wara gëna bëgg ludul mom lolu nak ni nga xamé moy ci ndigal bu sun borom santala joxé ndigal kenen joxé ndigal kan nga ci gëna bëgg ci ñom ñaar ka nga top ndigalam bu féké yalla nga top yalla nga gëna bëgg bu féké tane ko kenen ko nga top kenen ko nga gëna bëgg même boko waxul salam min tamit sey jëf moko woné kon al mahabba muy xofel da fay feñ ci li nga xamné mom lañuy jang tay motax mu né al fitnatu hiya ash-shirk manam fitna bi lay dal bo baye ndigal yent moy bokalé ndax yalla daf né fal yahdhar na moy taniku alladheena gaay nga xamantene yu khalifuna dañuy wuté an amrihi ci ndigalam mom yonenté bi nañ moy tuniko an tusibahu mudallen fitnatun bokalé manam ci bokalé leni duggal aw yusibahum wala mudallen azabun alim mugal mu metté metti yalla nak lum ne metti na lolou metti la mune atadri mal fitna est ce xam nga lan moy fitna al fitnatu fitnakat ash-shirku moy bokalé mune la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayr fa yahlik mune waji nga xamanteni da fay delo waxo yonente bi lolou kat man na tabal ci xolam ak mbewte ndax te yalla mo ne bis buma bobewe dama la yok te nangoo jup dama la yok ak mbewte falamma zaahu azaqa allah qulubahum la yalla wax ñoñu kat banu ñewé jeng dama gëna jengal sen xol kon delo waxo yonente bi lolou limi jur moy ak jengal la lay jur lay jur ci yow la'allahu khayna wajikat idha radda su delowe ba'da qawlihi yenn ci waxu yenente bi lolou man na jur an yaqa'a mutabbal fi qalbihi si kholam shay'un dara min az-zayhi si jeng fa yahlika kon da fay alku ndax ku jeng da ngay alku moy ko xamanteni jaaro fi yoon wu jubbi mu bayyi lolou mu indi wat benen hadith mun wa an adi ibn hatim jël nañ ci adi ibn hatim أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه manam hadith bi tamé da fay ñëwaat rek ci manam sujet bi ñuy jang muy pogn bi ñuy nekk tay muy bayyi fi ndigalu yalla top ndigalu keneen wala yalla ne li dagan na keneen ne aram na nga jappane aram na moy hadith ibn hatim dafa mësa dégg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jang ben aya aya bi li wax moy aya bi daf ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam yenen te malaa salaam dafa jang ci ay bi mune yahur yi kat ak nasaran yi daño jëlon sen foori yi sen borom xam xam yi sa yahur ya ak sen labbe yi sa chrétien ya muy nasaran yi dañ leena jëlon def len ay yalla bayyi fi allah jël tamen masih ibn maryam isa doomu maryam def ko yalla diko yenen te bi jange nak dafa am ben sahaba bo xam mom ab nasaran la won avant muy tuup mune ko ah det yenen te bi kat ñun kat jappé wuñ len won ay yalla de ñoy nga nan yahudi ak nasrani dañ leen jappé ay yalla muy seen foore ya ak seen labbe ya nga ne dañ leen jappé yalla inna lasna na'buduhum daawul leen won jaamu de kon mom lim dégg ci yalla yi moy ño ko xam da ngay ñew diko sujootal wala diko jaamu comme ni ngay jaamo yalla yoonte bi nak diko leral ne ko nak yalla def manam gëna yaatu loolu nekul koy sujootal rek nga jaxé yalla wala koy defal li nga wara defal yalla ci xéetu jaamu gën na yaatu loolu yeen tam ne ko alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fa tuharrimunahu est ko ñooñu di labbe yi ak foore yi nekkul won di aramal lu yalla dagaral gën and ci ak ñoom aramal ko wa yuhilluna ma harrama Allah fa tuhillunahu est ko ñoom nekkul won di daganal lu yalla aramal gën and ci ak ñoom daganal ko biko yeen tam laaje loolu adi ibn hatim muné fa qultu bala mané ko ha kay fouriya ak labbe ya danañ aramal lu yalla daganal talibe yi andi ci ak ñom ndax ñom ñoy seeni serign danañ daganal tamit lu yalla aramal ñu andi ci ak ñom parce que ñom lañuy top nenañ lool mom amon na yent bi nak nekol fa tilka loolu ibadatuhum moy jaamu gi le fait que yeen gannaaw ñom ne ngeen ñoy seeni serign rek ñoo leen gëna jégué yalla ngeen wax ñom lepp luñ wax rek même bu len woré na sax li ñu daganal yalla lu dafa aramal ngeen and ci ak ñom lolu boko defé ko nga jaxé yalla ndax lu yalla né li aramna keneen mëna war ko mëna aramal ab aya mom lu mu aramal keneen dara mëna tu ko daganal li yalla né li aramal aramna keneen mëna tu mëna ko daganal li yalla li daganal yit lolu ken mëna ko aramal kon lolu dang kay gis tamit ci ñun ci ni ñi dundé ñi nga xamne dañ leen di top kep koy top kum manti don ya xam loko manti tudde ya xam serigne la ya xam oustaz nga ko tudde kum manti don ya xam iliman ba ci njit gi la jité mo xam rew mi la jité mo xam quartier bi la jité mo xam jakka ji la jité tamit waro and ak mom ci top lo xamanteni yalla and ci ndax te la ta'ati lil makhluq fi ma'siyati al khaliq do top ki nga xamne mindeef la di moy ki bind ndax te ki bind ko lañ wara top motax yenen te ala sallallahu alayhi wasallam jangal adi ibn hatim ne ko manam jaamu dafa gëna yaatu su jotal ak ramal rek ndax te ne bi yenen te bi ne ala sallallahu alayhi wasallam yahudi ak nasrani dañu jappé sen foori yi ak sen labbe yi ay yalla bayyi fi allah ak masih ibn maryam ba waja ne ko ah ñun ko daamu len jaamu kon mom limu deggon ci jaamu xeyna moy dem di wo aw turam bo tité diko wo wala def ko taxol wala diko sujootal wala yoyu lolou mom la jappal ak jaamu yentou nekkon nak est ce ñom nekkun won di aramal yalla daganal ngeen rek aramal wala ñom daanañ daganal lu yalla aramal ngeen daganal ko mu ne ko waaw mu ne ko ah kon kay lolou moy jaamu gi kon lolou defena leerna borom teer bi nak mu ne fihi masail manam ñaari hadith yi ñu jang amna ay masala bi ci jëk moy tafsir ayatu nur ñu léral sar bi manam aya bi nek suratu nur bi sun borom ne fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitnatun aw yusibum adhabun alim namay tane ko ñi nga xamne dañuy wuté ak ndigal yonent bi fitna mo len ci dal wala mbugal mu metti athaniyatu ñaarul masala bi mu ne tafsir ayati baraa ñu leral ay bi nek sourate bara te moy bi yonte bi waxon rek sank mune ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam ñom dañu jappé sen foor yi ak sen labbe yi ay yalla bayyi fi allah jël tamit isa te isa doomu maryam la ñu ne doomu yalla la te bu ne doomu yalla moy yalla la lañ ko bëgg wax الثالثه نيتل بي من التنبيه على معنى العباده التي انكرها عدي ني لير لين مانام ني ليرال لين يلين سي معنى عباده بيغا خامتيني موم لا عدي ابن حاتم باญون داخ عدي ابن حاتم دا فا جابوني اك جامو دال موي كوي جوليل ريك ولا كوي وورال ولا كو خامي داغي سارخي سي او تورم يونتن خمال كان اك جامو يالا گنا ياتو لولو الرابعه نينتل بي موي تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان مانام عبد الله ابن عباس واخ بيم واخني خاو نين كات مانام بوغل واتي سين كاو بو فكين دي نين غي في باي واخو يانتي لي جيل واخو ابو بكر وعمر اك واخ بي احمد ابن حنبل واخني ييمونا سي اي نيت ньо خامتيني داني خام حديث اك ويرم باي في حديث بيو بار دي جيل واخو سفيان تا يالا واخني ñi nga xamné ñoy wuté waxu yëne tikat leen ci jural moy musiba ak mugal al khamisatu juromel masal moy tahawul al ahwal ila hadhihi al ghayati hatta sara 'inda al akthari ibadatu ar ruhban hiya afdal al a'mal wa tasammi al wilaya wa ibadatu al ahbar hiya al 'ilm wal fiqh thumma taghayyarat al ahwal ila an 'ubida min dunillah man laysa min as salihin wa 'ubida bil ma'na thani man huwa min al jahilin mune juromelu masala bi moy liñ ciy déggé moy changement bi am ci nit ñi ba nga xamanteni kat nit ñi dañ daan jaamu labbe yi jël ak labbe wu sax def na moy jaamu yalla gëna bax diko tuddé ak wilaya manam yow nga bayyi aduna ne bayyi fi aduna di jaamu yalla kesse té yëneenté bi néna la rahbani ta fil islam manam ak labbe wu amul ci diiné ji da ngay bolé ñaar yépp i'mal lidunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa a'mal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan manam da ngay liggeyal sa aduna ba melni do fi joge waye da ngay liggeyal sa diina tamit ba melni da ngay liggeyal sa alakhira ba melni suba ngay de aduna mom ñaar tank lay doxé manam diina ji nit julit bi ci ñaar tank yoy lay doxé manam day liggeyal aduna liggeyal alakhira ndax mom la sun bono taala wax tamit suratul qasas wabtaghi fima ataaka allah ad-dar al-akhira xewal yi la yalla jox mo xam xewul bu manti don nak mo xam katan la mo xam xam xam la mo xam alal la sakku ci premièrement al-akhira waye nak wala tan sanasibaka min dunya waye nak bum tax nga faté sa cœur bi nga am ci aduna kon labbe wu baye jigen ñi ne man duma tak soxna duma am dom ndax té lolu dafa safano ak ak mbax gum koy wax dina rir mo tax ñom addal lu la leen tudde dañu rir muy nasaran yi ndax baka labbe yi defé ñeneen ñi tam dañ ci and ak ñom né ñi ñoo lu gën ndax ñom duñ jaxaso ay jigen ñom ñu ne duñ jaxaso ak jigen parce dañu sel ba fa dañu yalla amna soxna te mo jur ma Isa kon lool moy dal deug gis nga sun borom santa motax dal lu la leen tudde ñu dañu reer lool mom mir bu reey la motax ban ko waxe asaman ci xawna xar julit bu ko deg am ci am iman soxol di nga am lo yek soxol wax bu reey la ba gis tamit foore yi ndax de bu ne jitu nasarani labbe lañuy wax waye bu ne jitu ñi nga xam ñoy ay yuhud foore lañuy wax foore moy ku jang ba jéxal danaka ñang bu ne ci jamono ñu ne ku jang dal ba am doctorat manam matière ma non jang dal licencié na ci manam kawé na ci dal ba ku ñëwaat mëno wax lu ko gëna kawé ba mom mën na ci jangalé mën na ci bind téré ñom ay foore lañ won waye and ak liñ nek ay foore ay katchor lañ won daawun jëf xam xam bi marasun borom ñom tamit daf leena tuddelal al maghdubu alayhim ñam yalla daf leena méré ndax xam yalla ba fa bayyi fi yalla ba bari nak di accuser wat yalla ay wax ndax yahuli ñom ñoo accuser yalla ay wax yo xamanteni kenn mësu ko accuser yalla té lool seen ak mbéw té rek la ñom ñoo né yalla dafa ñak ñun ñoo ris ñun yahuli ñoo ris inna allaha faqirun wa nahnu aghniya yalla mom ku pauvre la amul dara ñun ñoo am parce que ñom dañ né yalla mo am li nekk ci aduna bi yépp yalla moko yoré ba fa joxé wuko ñi ñak ñaan ni ñom nak ñu né ñom ñoo ris ñom ñoy joxé ñu waxane yalla mom du joxe yadullahi maghlula yalla dafa jël ay loxom rek gaddu ko duko talal yadullahi maghlula lañ waxon ñom yahudi manam loxo yalla dafa lemu dafa banku du talu manam du yalla du joxe yalla nak neelen khullat aydihim ñom kay la sen loxo lemu bal yadahu mabsuratan yalla kat ñaar loxom yep la talal da fay joxe num ko nexe nak ndax no yalla limi joxe bi hikma la koy joxe sax lepp lum joxe rek mo xam la tax mu joxe lum teye rek mo xam la tax mu teye ba kon foore yoyu ñom tamit dañu jappone ne le fait que nga am xam xam rek doyna ak mbax te doyut ndax xam xam tamit amana la manam ko leural manam lula yalla gal la ci euleuk da la kay laaj kon nit ñi dañoo reeron ci top gi len top waye tamit mu ne mbir mi dafa changer sax ba nit ñi dem di top ño xamanteni sax duñ ay foore duñ ay labbe duñ ay foore parce que amuñu xam xam duñ ay labbe parce que duñ jaamu yalla ay katchor lañ sax dem bay top len moy comme jitu rew yi am rew manam nga jité sam rew ñew daganal lo xak ay julit nga jité len ne limay jëk def moy man lay sita lay doxal manam diina ji sama yon nekku ci bu fekenteene nak assemblée la ñuy voter loi yeen fay voter mom sun yon ci lu yalla wax dañuy sét ak ñun lu gëna arrangé ñu voter ko fa réew mi and ak ñom kon réew ñoo leen top ci té ñoo xamanteni duñ ay foré duñ ay labbé lool exemple la bu leer ndax ñom daganal nañ jaalo ci réewum julit ndax liñ daganal nañ jaalo ñepp gis nañ ko moy di joxe ay carte sanitaire xawma carte de visite luñ ko tuddé xawma luñ ko tuddé ay jigen yo xamanteni nenañ leen man ngeen di jaalo di jaay seen bop waye nak liñ lañ koy permettre moy ngeen di dem di visiter pour bañ xol ndax am ngeen fièvre amu len fièvre kon ñom walu aduna lañuy xol fièvre bi waye xoluñ bakkar ban fay jëlé té bakkar ba def na mom lañ waron gëna raw mom lañ waron gëna daw ak mer gi len yalla méré ak fitna gi mu waccé ak crise yu metti yi ñuy dund yépp fofu lay joggé ci yu mel nonu rek ba gisat ci benen côté moy sangara gi réewum julit nga dem ci quartier bo xamanteni ñepp ay julit lañ nga tam fa ab bar kay jaay ko luye keur ga sax bo metul moy mom sa jakka jalay julle te moy luye keur ga wala moy jaay manam moy jaay ba bar ba sax moy metul sax domam difa jaay te bo deme ci bar yi ñang fay gis seen tour ay tour julul lañ doon jigen ñan mayen carte tamit ñom ñam ñoy ñewat sa bar ba difa jialo wala gis ñaar yo ñoo and di nan sangara te julul ñay kay nan ñom ñu daganal ko te yalla ne innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibu yalla bimi aramal sangara ak kat la bolé té gis nga fu sangara am kat dana fa am waye tam fu sangara am kat am fa ñaalo dana fa am motax ñet yoy ñoy and ak musique té yonté bi tabit bi ci ben hadith dafa léral ni ñent yoy yépp bo len ci ben hadith mo lay won né ñent yoy ñoy and mo né sama xéet dañu dem ci sankuté bay bëgg daganal ñent mbir bimi lim ñent mbir da sé bolé sangara ak carte ak ndialo ak soa manam sol yere soa ci gor julit xeytu mohammed dañu nem sax bëkk ko daganal té gis nañ ko kon lool lepp muy erreur yo xamanteni ñu ngi koy def té top gi ni leen top ci loolu mo ni mëna gënë ci diiné pour gëna léral buntu bi dafa am benn borom xam xam bu ni wax Abdul Aziz ibn Baz ak benen borom xam bu ni wax Ibn Usaymin ñom ñaar yépp wax nañ ci ay wax dinañ wax rek len ci lo xam ñom wax nañ ko pour gëna léral buntu bi nga xamanteni moy babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah wa tahlili aw tahlili ma haramahu faqad ittakhadhum arbaban mune kep ko xamanteni top nga borom xam xam ko xamanteni xam xama motax ñukoy top ñukoy deglu suñu amé problème ci diiné deglu la wal umara ak njiti ñi nga xamne ñom ñoo jité réew yi nga top len ci ñu aramal yalla daganal wala ñu daganal yalla arama rek japp nga len yalla mune yaqul ibn baz da fay wax mune musannif bi muradul musannif rahimahullah bi hadhihi tarjuma huwa tahqiq at-tauhid wa ittiba' as-shari'a wa tahrim at-taqlid al-a'mal al-asyahi wal ulama wal mu'azzimin mune abdullah muhammad ibn abdul wahhab lim jublu ci wax ji muy wax moone daf leen dafa bëgg indi tahqiqu tawhid dafa bëgg tawhid ñu dëggal ko ba tax ñu top sharia tamit da fay aramal tamit li ñu tuddé at taqlid al a'ma manam top gumba top nit ki rek top gumba manam man dal ci la top mom awma xam xam momo am xam xam man mom la jox sama lepp moko yox legi fuma awal rek fala aw sumay julli sama wowe sama dag julli gi dem jaral namako lolu erreur la motax mo ne at taqlidul a'ma li nga xam moy top gumba lil asyaahi ci serigne yi wal ulama ak bo raxna xam yi wal mu'azzimin ak ñi ni reeyal ñi mag ci ñun loolu lepp waroko def manam nit ki waroko top tahlilul a'ma top gumba mais li gumba go xam yaang koy womat nga foko awale falay aw boy manam bo teye ci lo xam wala nga teye ci yatt bi mu yor foko awale falay aw ndax mum gisut yow tam waro mel nonu ci top ngay top nit ki ci aduna wala ci diine waro mel nonu ndax da nga wara sikki say beut xayna sax xam xam sori wut waye nak da nga wara gor golu tamit jima sakku xam am ndax sun borom santane ñepp la waxon ne len jangileen iqra bismi rabbikal ladhi khalaq la yalla wax kon amu ken amul lay mom jang nak ay faso la nit ki bu fekke nek na xale man na dem ci école yi jangi waye bu dem ba nek mag nak namuy jange moy bala muy def dara mu laaj fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laajal ñi nga xamanteni ñu am xam xam bu fekke xamulo wa suñu doone ahla dhikri ñayor dhikru ba dhikru moy alquran ak sunna ñi jang alquran sunna boy laaj ñoñu ngay laaj ibn bas mu ne fal wajibu ala ahli alilm wal iman an yu'azzimu amra allah wa nahyahu wa la yuti'u ahad fi ma'siyati allah ta'ala mu wax lu gëna am solo mu ne tamit ñi am xam xam ñom tamit war nañu jël ndigalu yalla ak téré yalla gën ko reeyal lepp bañu xol sen intérêt tamit parce que tamit ci ay nit top kok tamit amna responsabilité bu reuy yow mi nga xamne ya top fe dañ la nan xolal ko ngay top waye ka fi ci top tamit kok na ragal yalla ci ñi nga xamne ñom la ño nek ci suuf parce que ñepp yemunu ña nek ci suufam ñoñu xeyna ñepp xamuñu ndax ñaka xam xey dañu tax ñu top ko wala yaakar ñu ko yaakar koku tamit na jël ndigalu yalla mu gën ko reeyal ci bëtam ak téré yalla subhanahu wa ta'ala di digele li yalla digle di téré li yalla téré waye nak fal ulama wal umara ta'atuhum fi ta'ati llah jalla wa ala mune top borom xam xam ak njit bo len top dang len top ci lu yalla top lu yalla ne li nagn ko top ndax te innama ta'atu fil ma'ruf ki ngay top yang koy top ci bu la digele luñ top lu lolou ibnu baz wax ci téré bi ibnu usaymin wax ci lu gëna yaatu mune wax bi muhammad ibnu abdul wahab wax mune kep ko xamne top nga xam xam yi borom xam xam yi daf ci djublu moy al ulama bi shar'i llah borom xam yi xam shari'a ñom la ci djublu wabil umara lim djublu ci wax gi mbax ku top njiti moy ulul amri al munfiduna lahu ñi nga xamne ño yor pouvoir executive bi nga xamne ñom ñoy doxal mbir yi ñoñ la ci djublu ulul amri ñi yor mbir yi nga xamne ñom ñoy joxe ndigal li ci rew mi nan li mo wara am ndax rew ñaar ñun ñoko yor borom xam ye ko yor ak njiti borom xam yi dañuy diiso ak njiti njiti tamit di appliquer li nga xamanteni mom la len sen conseil yoy di wax kon ñoo ñep dañu wara ragal yalla bu fekente net nak top nga len ci lo xamanteni sun borom and ci lool ñom nga jappé yalla kon mune wa hadhani as-sinfani huma al-madhkurani fi qawli ta'ala ñaar yi la yalla tuddu ci aya bi mu wax suratul nisa muy borom xam yi ak njiti la yalla wax ci suratul nisa bam ne يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم سن بروم سان تعال دافني يين ني گم يين ني نه گم گين كات توپ لين يالا توپ لين يوننت بي اك سين خليفا يي خليفا يي ناك موي بروخا خامي اك نجيتي مون نغا گيس ني دافا ديف طاعه الله طاعه مستقله مانام توپ گيگه توپ يالا موم توپ لا گون بويال يالا بوني ني لا رك ني لا ta'atu rasul tamit ta'a mustaqilla la top ngay top yonent bi topala gun bayal manam topala go xamni sukundikul ci len waye nak ta'atu ulil amri tabi'a top ngay top kilifa yi ak njiti tamit top gogu nak nekul lun bayal de top yalla ak ab yonent mom yalla bu ne ni la rek ni la yonent bu ne ni la waye bu kenen ne ni la nak xolal ndax deppone ak la yalla wax parce que mom le fait que mo na ni la mom tamit dañ ko wax bi wax na ni la daf ci wara sorale wax ba yalla ne ni la ak ni la kon nit li nekul ne mom day wax ci tobaré bopam di diglé waye lamuy diglé na xol bu baax ndax deppone ak la yalla diglé ak yenen te bi motax moné ta'atu ulil amri tabi'atun li ta'ati llah wa ta'ati rasuli top ngay top njiti da fay top ci top yalla ak yenen tem nit li mom la jëk digal mu top yalla ak yenen tem kon nit lo xamanteni ya jité nit ñi ci walu diiné nga wax kilifa diiné nga boy diglé yow lañu wara fekk nga jitu nit ñi sat la ngay diglé comme ni yenen te Allah salam melul ndax mom mo nekkon model bi exemple bi kon ku wutu yonent bi ci xet bi yow la yonent non def fexel def lolou kon kilifa diine moy ko xamanteni moy jite comme yonent bi jite won moy jite juma yi waxtu julli juroom yi duko manam duko raté ci jakkay yi lepp dal lepp luñu santane ci topu yalla mom moko wara jëkke def parce que nit ñit ñi bëgg te ya waro la bëgg te ya bo bu dé xaré sax mo wara jité motax mo né bo sétlo ay bi nak suñu borom dañ né ya ayyuhalladhina amanu yeen ñi gëm atiyahu llah top leen yalla wa atiyahu rasul top leen yonte bi te waxa te waxatul atiyahu ulil amri mais dañe wa ulil amri rek manam verbe bi muy atiyahu ñaar yon la ko wax dañe atiyahu llah wa atiyahu rasul ba paré né ulul amri kon lool moy lay déggal né top ngay top ulul amri muy kilifa yi da fay nek ci suufu top yalla ak yonentem mune wax bimu wax né kep ko xamné top nga borom xam yi ak njit yi mom ibnu rasulimin muy leral waxu ibnu abdul wahhab bi mune wax bimu wax né ku len top fi tahrim ma ahlallah ku len top ci aramal lu yalla dagalal mune lim ci djublu moy ay fi ja'alihi haraman manam fekk lu yalla ne dagan na nga aramal ko nit ñi ba fa ne nit ñi top la ci kon yow lañ def yalla ay aqidatan aw amalan lool nak da fay nek ci pass pass way lay nek ci jëf tamit manam pass pass bo xamene suñu borom santane neena dagan na yow nga aramal ko comme ñi nga xamene neena ñom sen pass pass ñu ko tek ci trinité moy ñet ci walu pass pass yalla ne allah wahidun manam qul huwallahu ahad yalla waxal ne yalla kenn la amna ño xamna sen passé lim sukkandiku nekul waxal na yalla fenn la manam ci ñett lañ ko tek manam yalla le père ak domam ak ki nga xamanteni moy yaayu dom ji kon ñom ñett yalla lañ am te lool sax mom ci lañ sukkandiku moy sen croix bobu ñuy samp ak diko def nu ne lepp lu ñi sen bu ñuy julli non lañuy julle kon ñom sen pass pass ñu ko tek ci di dakk li yalla samp kon ku leen top ci lolu bokale nga genn nga ci diina ji dina nek sami ci jëf kom sun borom subhanahu wa ta'ala ne jëf ji dagan na ñom ñu aramal ko kon loolu ku ko def yow kala aramalal jëf joju nga and ci ak mom yow ko nga jappé yalla mune tamit aw tahlim ma harrama allah mune wala ñu dagan lu yalla aramal lo xamne sun borom subhanahu wa ta'ala neena li aram na ñom ñu daganal ko kom seen diine ñi nga xamanteni sangara rafé massa aram ñom ñu yaq seen diine ji ñew daganal sangara ak yap mbam nga xamne dafa massa aram ñom ñu yaq di de ñew daganal ko nga and ci ak ñom kon ñom nga japp yalla ci and gi nga and ci daganal gog ñu daganal sangar ak daganal gog ñu daganal yaqum bam ba lol mi ngi rogalat sax ba ci bir jul ñi legi jul ñu bari fi nekk ni ñom nan sangar du dara ci ñom lol musiba la mune nit ki ni nga wara doxé ci aduna bi moy nga rañatlé ñaari mbir moy al aadat wal ibadat manam li nga xamné ci walu aada la rek ak walu jaamu yalla dang ko wara ragnatlé budé walu sol yéré ak walu duggu ci li daw muy auto wala avion yoyu yépp ay aada wala façon lekki ni ngay lekke yoy ay aada la lolou du xétu jaamu yalla lolou man nga sé def li nga ci bëgg def yépp fek amul nak nafs manam lu jëgé ci yalla wala yëneñu sallallahu alayhi wasallam né li lu aram la nga koy bayyi budé yéré dañ nan man nga sol yéré yépp wayé nak moytul yéré yalla téré budé ci ak jaamu yalla nak da la nan taxawal ban na la defal mom mun la ben sha'ir wax muné wal aslu fil asya'i hillu wamna ibadatan illa bi ibn sha'ir muné ci xani mbiri dal moy dagan wayé nak budé ak jaamu yalla nak taxawal ban am izn manam am ci ndigal manam li bëgg léral moy bu féké walu manam aada la ci walu solin wala walu auto wala walu tukki manam toxu manam di joge ci place dem ci place wala walu dekkine yoy ay aada la yoy man nga sey def ba kera nak ñu nan li waro ko def comme goor man nga sol yere bo bëgg bam def soir nak soir dañ la ko aramal waye nak bu fekke da ngay jog nak pour jaamu yalla nak waro jog rek ne lepp lay def ba fekk ba dajje luñ ma téré ma doga bayyi bu dé jaamu yalla dañ la nan taxawal ban la defal ndax jaamu yalla nekul lo xam da ngay jek rek xalaat imagine rek ne na def nangam ndax lolu boko defon kon jaamu yalla day wouté ndax ku nekkal la neex waye budé jaamu yalla da ngay nek ba sun borom santa taala mi nga xamanteni mo la wacc ci kaw suuf nak na dama rafé wacc pour nga jaamuma paré na néla nak yoné na la ki té lim la wax lepp lum la wax man mako wax té jox nako téré tamit kon lepp li ngay jël ci jaamu yalla moy ci téré bobu ak koku nu yoné muné ibnu usaymin muné mu ngi léral wax bi ibnu abbas wax mune xaw ngeen xeer yalla xawna wacc ci en kaw ay xeer jele ko asaman wacc sen kaw bu fekenteene dama leen nan yoyente bi neena ngeen am Abubakar Umar neena ibnu usaymin mune lim ci djublu moy mbugal lim ci djublu manam ibnu abbas wax bi mu wax ne yalla touti mu wacc ci en ay xeer moy lim ci djublu moy touti mu mbugal len mune nak waye tamit bu len yakane yalla man na wacc ay xeer ba tay de ndax te bo jange alquran amna ño xamne ay xeer la len yalla mbugale ku jang alam tara kayfa fa'ala rabbuka ashabil fil yo gis ne yefur bu mag bobu nekkon abraha jelon ay soldaram war ay ñay ne day mab ci kaaba ga luko yalla def yalla dawne wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil koku lañ ko mbugale moy ay xeer gis nga tamit qawmu lut nit yonante yalla lut ya nga xamanteni ñoo fi jëk def loolu yittude ak ngor jigen gor ak gor di sey balen di yalla di ala tamit ay xeer len touré inna arsalna alayhim hasiban illa ala lutin najaynahum bi sahar la yalla wax man ma len tour ay xeer yu bari muju masale len nekatuñu kon mu ne ibnu abbas wax bimu wax ne yalla man na wacc sen kaw xeer su ngeen wutale wax yoonte bi ak wax abubakar umar lolou lu meuna am la ibnu usaymin mu ne dafa tuddu fi abubakar umar ndax te abubakar umar ñoo gëna reey ci xeet wi waye abubakar umar mom duñu mësa wutal wax yoonte bi ndax yoonte mom mo ne mo wax ci abubakar umar wax bu reey fi lo xamne muslim moko solo mu ne in yuti'u abubakar wa umar yarshudu xeytu muhammad xeyt wi day buñu topé abubakar aw umar dañu djub lolou yonenti moko wax kon yonenti mom mo xetal abubakar aw umar waqat tamit fenen muné iqtadu bil zayl min ba'di abi bakr wa umar lolou ahmad moko solo kon liñ ciy déggé moy abubakar umar yonenti wi setal na len bané sax iqtadu na ngeen roy bil zayl ci ñaar ñi nga xamanteni min ba'di ñomay wootu sama gannaaw abi bakr ak umar abubakar umar kon wax bi abdullah ibn abbas wax tekewul ne abubakar ahmad dañuy wax luy wut ak la yonte bi wax waye da fay jox exemple rek ni gëna abubakar ahmad sax ñoo fi gëna reey même seen wax bu wutul ak xoyonte bi sax seen wuro ko jël lool nak ñi ci dégg moy ak ku mën ti doon ak nit ki lu mën reey sa bat ak loko mën ti tuddé ak place boko mën ta jox ci diiné waro jël waxam fekk waxam mu wut ak xoyonte ala sallatu wassalam té exemple yoyu bari na mën nañ ci jox exemple yu bari ndax té bari na ngay nekk ci am bir xayda biñ ci nekk xamulo té kila yar mo la ci mo la ko jangal wala ki nga yaakar ci diiné mom non la la jangal ba paré nga jang ñu léralal la né la li ngay def ni dafa juuyu ak sunnatu muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yent bi li la jangal li ak li ak li léna fofu nak ñaan dañ lay testé nga xol yow koku nga tek sa kanam ak yent bi kan mo gën ci yow féké né nga man dal lima féké sama imam né kon sama baye yar ma ci duma ko bayyi même bu fekke li nga wax deug la sax woon na mané hadith bi deug la ak lolu waye li lay def kon yow la dal abou talib ma nga xamanteni mo nekkon bayenté mo la na radal ndax té abou talib mom dara téw ko dugg ci diiné ji lolu ragal genn ci xéx genn xéx ñu nan dafa genn xéx ndax mom moko waxal bopam mom mo né man abou talib té abou talib mom nekkon mom mo nekkon rakku bay yonenté yalla sax bay la dal ci yonenté bi té mo yar yonenté tamit dimbali ko ci lu bari mom dem na banan sax man touti ma dugg ci diine yenen diine muhammad waye suma ragalul won ay yedd ak ay ngagne diga gis ma dugg ci diine ñu nek soldat kon mom ragal ay ngagne ak yedd kesse mo tay mu dugg ci diine ji te ma nga sawara fim nek ni lolou lu reuy la kon lolou tamit dang koy ñew te yow mi dundu diine nga def ben regal moy man da lepp lo xamanteni woor na ma ne yenen allah sallallahu alaihi wasallam moko jangal te mu woor ma ne deug la même bu fekkene man li lañ ma yaré tamit damay xamné ñi ma doon yapp xay na ñom seen xamam fofu la yémon waye li moy dëgg man li lañ top naxté yenenbi bi alayhi salatu wassalam dafa wax fi ben hadith mu né alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin-nawajid lima len denk suma fi joggé moy sama sunna ak sunna ñi ma wootu te jubal te sunna ñi ko wootu jubal moy ñent ñoñu wooté won yenenbi bi yenenbi joggé abubakar mo tok Abu Bakar joge Umar tok difa Umar joge Uthman tok difa Uthman joge Ali tok ñent ñoñu dal ñoy sox khulafa rasulin yi nga xamanteni ñom la yenté di garantir né lepp luñ jaar yoon wan jaar dal mo yoon wu jubba Ibn Usaymin muy continuer mo né da ngay gis sax yeen nit ñi ñom ñuy def ñuy wax bu graw wa ba'du an-nas yartakibu khata'an fahishan yeen nit ñi dañuy pro manam dañuy def ben khata ben djumte bu feñ dang manam djumte bu reuy ida qila lahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ñewé ne ko yent bi kat neena nangam ak nangam sallallahu alaihi wasallam qala lakin fil kitab al fulani kaza wa kaza dañé ko yent bi kat li la wax mune la bo démé ci téré diiw dey lé nga fay fek ibn usaymin mo wax té lo ñu tam dañ koy dundu ñeen say nga jangal nit ben hadith bu leer ne ko li dal moy sunna mu la téré diiw kat li fa nek ak ne té la lepp lañ bind ci téré diiw ak li yent Allah sallallahu alayhi wasallam jangalé bokut yow nga nango bayyi waxu yent Allah sallallahu alayhi wasallam jël lañ bind ci téré diiw té ibnu usaymin mu continuer mu ne فعليه ان يتقي الله الذي قال في كتابه موم لم ورا رغال يالا مي بن سب تيرم موم يالا بن سب يالا مي واخ تيرم بوك ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ولم يقل ماذا اجبتم فلان وفلان يالا مون يوم القيام دي سماي وو نيت دا مالين دي واخ يين دي بما يوني يوننتي لان نين ووي وون يوننتيا وا يالا دوني بما لين lan ngeen wuy won diw ak diw manam diw ak diw nekul yonente yi te yomal khiyam nekul ñom lan leen di la yale wa yawma manam bisu yomal khiyam dal nit ku nek ñu lay wo ci yonente bi la yoni won kon yalla lim bind lim wax ci tere moy yomal khiyam yonente bama la yoni won koku la lay la yale lima lay lacc moy bama ba yonente ba ñewé loko wuy won est ce wuy won nga wotem waye duma la wax la diw bindon sa terem esko topon ngoxom det kon yalla yonent bi lañu bolel benen borom xam na bu ñew de duñu leralal diine mom dañuy fajazahumul akhiran yalla na yalla fay yiw ñom ñep lu bax lañu bëggoon waye nit nak matut kullu ibn adam khata wa khayru khata'in tawabun yonent bam ne kullu kep kuy doomu adam rek da ngay joom kon la nga xamanteni ñep dañuy joom te le fait ka sax nit koku ngay wax ci borom ne borom xam la wala serigne la wala ya xam foko tek mu bind ci terem djum lolou yow test lan la bul lay testé ci est ce yow wax gi nga wax né yonnta allah ngay top deugal wala det waye lolou man na baña wañi dara ci mom djum tem gam def mom borom terre bob djum te gam def nonou yalla man nako djegal ndax lu bax la beggon ndax comme niko yonnta allah sam jangale moné borom xam xam day su fekke da fay def ittihad di gor gorlu pour xam deug waye djum yalla da koy djegal djum te ge pare fay ko ben fay waye bu gu defé ittihad gor gorlu ba pare djumut waye mu gis deug ga yalla daf koy fay ñaari fay gorgolu gim gorgolu ak gis dem gis deug ga tek ci nit ñi tamit ñi top deug gi waye fekke gorgolu na dafa bari djum yalla dama ko djegal djum te gogo pare fay ko gorgorlom waye yow mi gis djum te gi ba pare gis ne ki dafa djum woral dafa djum nga top ko sun borom santana mbugal la ci tegal manam bakkar la ci bindal te bakkaru man la jural mbugal ndax moy fitna ba te moy azab alim gam sa tek ko lolou buntu la bu graw bo xamanteni jarna ay baye sel mune fitna bi nga xamne mom la sun borom sala wax nak mom la imam ahmad wax ne moy ash-shirk wa ala hadha yakunu al-wa'd bi ahad amrayn imma ash-shirk wa imma al-'adhab al-alim mune ñaar yeen nga ci meuna jele ci baye gi ngay baye ndigol yoni tamalay sallallahu alayhi wasallam shirk manam bu dugol ci bokale wala mbugal mu metti metti boy dundu ñaar yeb yalla inshallah musal mune ibn usaymi di kon di leral hadith bi manam aya bi nek ci suratu nur wala bok suratu tauba bi yonent bi don jang baadi ibn hatim ne ko ñun kat jattumul len ay yalla xam nga yonent bi daf ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam ñom kat di yahud yak nasran yi dañu jappé sen foor yi ak sen labbi ay yalla bayyi fi allah jël tamit al masih ibn maryam Isa do Maryam ñu jappé ko Yalla té kat wama umiru digaluñ leen illa liya'budu ilahan wahidan ludul ñu jaamu ben Yalla kessé la ilaha illa huwa amul kenn ko yello jaamu kudul mom Allah subhanahu sefna wécc ci lepp luñ koy bokalel amma yushrikun bam ko waxé gis nga lako adi ibn hatim wax daf ko ni ñun kat jakk dul jaamu leen jaamu yentu na xamal ko ne ko ñom dañ leen daganalal lu yalla aramal gën and ci ñu leen dal aramal lu yalla daganal gën and ci kon lool moy jaamu gi mu ne wax bi mu wax ne arbaba min dunillah da ngeen leen jappé ay yalla moy foor yi ak labbe yi ak masih ibn maryam dañ leen jappoon ay yalla lim ci jub moy ay musharikina lillahi azza wa jalla fi tashri' manam dañ leena boole won ak yalla ci yonal manam yalla mom moy yonal mo nan li yon la war nañ ko def li du yon waruñ ko def ñom la ñu jël ñeneen seen foor ak seen labbe ya def leen place yalla kon ñu xam ñom ño nek ñi tek loi yi ñu tud leen ño xam ay législateur la leen tudde ño xam lu leen mën ci tudde ñoñu ay bokale kat yalla rek moy législateur bi yalla huwal musarri yalla kesse moy tek loi benen nit nak bu dugg assemblée ya xam loko tudde assemblée nga xamul sénat xamul lu mu doon nga dugg fa voter ab loi bo xamanteni dafa juuyu ak loi sun borom subhanahu wa ta'ala nit ñi top la ci loi bobu xamal ne la yow japp nga sa bop yalla ba pare nit ñi tamit japp nañ la yalla ci mëna ci topé kon loolu musiba la loolu tamit dañ ci gis fitna gi ni nga xam mom lañuy dund rek ay julit xamul sax li len sen diine sant ak len sen diine ñak sant gané man julil la nangam la paré né na man député la yax tour yu ken xamul lum doon légui nga dugg ci benn sal nga gané da ngay voté ay loi yu wouté ak loi yalla subhanahu wa ta'ala nga remplacer kon yalla ci xéet ci jaama mi lolou defna lu graw la kon ku ko am nat ba dugg fa nak nga am sa fulla bu day ni bu la inilé loi bo xamanteni dafa juuyo ak loi sun borom subhanahu wa ta'ala nga taxaw de li duma ko voté parce que dafa juuy ak loi ki nu bind te ko rek mo wara tek loi yi kon la fetta nga dugg fa yow mission bi nga wara doxal ben mission la moy nga sam fa loi yalla bindi fa loi shaytané ndax lepp lu loi yalla la wa shaytané la afa hukmal jahiliyati yabghun lepp bepp atté budul atté yalla rek hukmal jahiliyati rek yalla tuddé afa ñi nga xamanteni ñom ño bayyi loi yalla top yenen loi yalla jahiliya la ko tuddé afa hukmal jahiliya est ce que ñom atté jahil atté kendo yabghuna lañuy saxu té nak waman ahsaru minallahi hukman ana kan mo gëna rafet yalla até yalla mi nga xamne mo bind jam yi bind fi asaman fi bind fi lepp ba paré waccé ñu fi ci kaw suuf mom warna mëna xam li défar suuf ci wala waruko mëna xam yalla mi ñu bind ñun nit ba mom mo ñu gëna xam li baax ci ñun def na né loolu mom lu leer la ñun ñëpp nangu nañu yalla mo bind nit wa yalla mi bind nit paré waccé nek ak société paré ñun ñu né ñun ñu ñi dundé ci en vie de société yoonu yalla nekk ci kuy jaamu yalla mom bal lay nga dugg ci jakka ju jaamu ko way buñu tassé ci penc ni nak yanu yalla nek ci lool la lay ki wax kon lay fi ñom ñoo jëkke wedd sun borom subhanahu wa ta'ala ibnu usaymin dina ko leral ci bir wax ji muy wax mune ñom tamit sun borom neena wal masih ibnu maryam dañu jël isa daw maryam def ko yalla isa mom masul wax na yalla la mom ndax inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu la len waxon hadha siratul mustaqim mom wax na wax bu leer mom mom bañ nako sax mom sun borom mo geri son kemtan bu reey reey nga juddu amo bay ba pare ñu lay tu ñuy tuumal sa yaay yaw nga wax ci bis bi nga juddo nga wax mom la ko yalla ma sa may ci bis bi mu juddo la wax mune inni abdullah lol la wax man jaamab yalla la atani al kitab yalla moma jox tere wa ja'al nabiyyan mo defam yonante kon mom leral na kon ñu ñew sa ginaam nak ñom ño soppi waxam wax lenen ba sax gis nga yawmal qiyam sun borom subhanahu wa ta'ala day indi wat isa motax kep ko xam yang koy tumal yawmal qiyam yalla dafa lay indi kep ko wax ci mom aw wax mo xam wax bu manti don diw moy nangam ak diw mo defar nangam ak mo nu wax li ak mo nu wax la yawmal qiyam sun borom dafa indi diw mom indi la yaw ne la atala yo len yaw ya waxon ti li wala waxo ko won bu fekke moko waxon nak te mo ne won def len ma yalla comme sun borom ñom ñaar ñep lay bolé mbugal ama bu fekke waxuko won comme isa ndax yalla daf koy woné ko yow isa est ce ya waxon gaay ne nu jakkale yak say yaay ay yalla bayima fi isa ne ko ah yaw kat ling ma wax lo kesse la wax ma qultu lahum illa ma amatani bihi wa lima len wax dal moy ubudullaha rabbi wa rabbukum te yow xam nga ko bama fa nekke di dundu yaangi don seedi dama don wax waye nak bu ma faate nak kunta anta raqiba alayhim liñ wax sama gannaaw lol mom engagé wu mom kon isa mom setal na weccam setal na bopam wecc ba setna kon ñi wax leen mom ñom ñoo wax leen way isa waxul lolu mune nak top gi nga xamanteni mom ibnu usay muy konne di leral buntu bi mune wax bi yenen tibbi alayhi salatu wassalam wax ne ñom foore yi ak labbi ak wa ban foore yi ak labbi da leen jatt won ay yalla mune wa wajhu qawliha ibada anna min ma'na al ibada at ta'a mune liñ ci deg kat moy dafa bok ci jaamu top manam ndax ñom li sun borom sahaba japp ne wax li sun borom sahaba wax ne ñom dañ leena jappé won ay yalla moy le fait que ñu leen doon top ci top go xamanteni yalla and ci kon top ak top rek jaamu yalla la kon yalla kessa lañ wara top at-ta'a min ma'na al-ibada at-ta'a dafa bok ci ma'na ibada ta'a top ndax jaamu yalla dafa bari ay fann julli jaamu yalla la wor jaamu yalla la yaakar ngay yaakar tamit ak bëgg ngay bëgg yoyep jaamu yalla waye top ngay top tamit jaamu yalla la motax mo ne ta'atu ghayrillah ibadatullah ibadatu lil muta' manam bu fekke da nga top keneen ku dul yalla top ak jaamu koku ngay jaamu mo ne nak na nga xamne top yi ni top borom xam xam yi ak njit yi ci arab ci daganal gi ni daganal lu yalla aramal wala safan bi manam yu aramal lu yalla daganal da fay seddeliko ci ñetti xaj lay top lay seddeliko waaji nga xamne da fay top ci mi top te limi top yalla andu fi ci ñetti xaj lay nek bu jëk bi moy mu top len fekk ne da fa gëreum waxu ñooñu ba paré nak jital waxu ñoo ñi ci waxu yalla subhanahu wa ta'ala lool mu ne koko def nak fa huwa kafirun li annahu kariha ma anzala allah fa ahbat a'maluhum fa ahbat allah 'amalahu wala tuhbit al a'mal illa bil kufr manam inu usaymin mu ne ñi nga xam lañuy top jit yi ci lu neexul yalla ci ñetti fann lay amé bu jëk bi moy waji top jit yi wala borom xam xam bi manam jël waxu borom xam xam bi jital ko ci waxu yalla mu ne lol ku ko def rek kafir nga ndax te koku mom dafa bañ wul yalla wacce te yalla mo wax ci alquran mu ne ci suratu muhammad zalik annahum karihu ma anzalallah fa ahbat a'maluhum ñi nga xamne dañoo bañ li yalla wacce yalla dafa yak seen jëf te li yak jëf moy kefer kon lolou kefer la mu ne ñaarel bi moy mu top len fekk mom andana sax ci li yalla wax xamna tamit ne li yalla wax sax moy li gën waye banexam la top nit ki ndax banex mu ne koku nak du nek kafir waye fasikh lay don manam ku genn top la lolou du ko genn ci diine lolou du tax mu nek kafir ñettel bi nak moy man na len topul banexam sax mom deug sax lay wër waye dafa rir xamut sax man ngay top ben waye nga am yaakar ci mom mais mom mu joom wala lim wax mom wër ko ni sax duni waye mu top banexam yow nga top ko ci lolou yow jahil nga fofu yow nga yaakaani lim lay wax akay yalla lolou mo gëna bari sax ci julliñ ni ci top gi ni top ño xamanteni dañ leen di reeral ñom dañuy am ci ñom yaakar mais nak yaakar gogum mo leen di yobbe ci seen jeexlu seen reer ban leen top ci lo xamanteni yalla andu ci ibnu asami mo ne yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dafa melal ci alquranam bi ñi nga xamanteni dañuy attéwo lu yalla wacce wut manam lo xamanteni yalla wacce wuko nga kay attéwo di tek ay loi yo xamanteni andul ak loi yalla yi sun borom subhanahu wa ta'ala daf cey wax ñetti wax ñu ci jëk wax moy te wax yu yeb mi ngi wax suratul maida yalla dafa jëk wax ne waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun waxat waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun mune wat waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun sun borom daf ci wax ñetti wax mune kep ko xamanteni atte wo li yalla wacce day yefer nga yalla waxat ne kep ko xamanteni attewo li yalla wacce kat ak togn kat nga mu waxat ne kep ko xamanteni attewo li yalla wacce ak fasikh nga ak ku genn top nga ñetti wax yalla sun borom taala wax borom xam xam yi nak dañ ci wax ñaari wax mom borom xam xam yi ne ñetti yep ño bokk ben maana sun borom wax bi mu wax ne yefer nga ak wax bi mu wax ne togn kat nga ak wax bi mu wax ne fasikh nga yep moy genn nga diine lool la yeen borom xam yi wax ñu ne kon kep ko xamanteni rek yaangi attewo te li ngay attewo yalla andu ci rek mom genn nga ci diina gi tour yi yep nenañ ay synonyme la rek kafir zalim fasikh loolu la borom xam yi jëkki wax ndax ñoom tamit li ci sukkandiku moy wax bi sun borom sala wax fenen ci suratul baqara mu ne wal kafiruna humuz zalimun yalla mo wax ci alquran mu ne yefere ñoy togn kat yi kon bu ne ko attewo wul ci li yalla wacce yefer nga waxat ne ci attewo wul ci li yalla wacce togn kat nga borom xam yoy nenañ yefer be toñkat yep ñoo bokk até yefer lañ ñu sukkandiko wat ci benen wax bu sun borom taala wax ci suratu sajda mune wa amal ladhina fasaqu fa wahumun nar ñi genn top kat sawara lañ dëkk kon wax bi sun borom waxat tamit ne ko até wowul ci li yalla wacce genn nga top moy fasikh nga waxat ko le ne kep kuy fasikh sawara nga jëm ko mole won tamit kafir bek zalim bek fasikh ñoo bokk ben até lool la borom xam jëk yi wax kon ñom liñ wax dal moy kep ko xamanteni yangi attewo te li ngay attewo wodo la yalla and ci mom yow ki yi genn nga ci diina ji mom yeneen borom xam nak yu wax leen ñu ne ñetti wax yi bokut bu nek ak ci contexte bi wax bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne kep ko xamanteni attewo wo li la yalla wacc yeefer nga ibnu usaymin mu ne dafa am yeneen borom xam yo xam dañ ne ci ñetti anam lay manam bokut man nga nek yeefer wala nga nek togn kat mais togn gi du ag ci nga ci gene la ci diine wala nga nek fasikh ab katchor ab say mais du tax nga gene ci diine gi bu jekk bi moy bu fekenteene li lay tax nga nek kafir nga nek yefer ci bo atté wawul yalla wacce moy yow bu fekenteene da nga daganal atté wo lo xamanteni yalla wacce wuko bu fekke dang ko daganal manam da nga jappene dal atté yi ñu atté wo ci comme ñun sun rew yi man na jël exemple laïcité yi ni atté wo kepp ko xamné japp nga né laïcité bi man lañ ci atté wo nga daganal ko rek yow jéfal nga kuko daganal mom yeufeur nga parce que laïcité moy yoonu yalla nekkul ci te yalla mom rek moy atté mo wara atté lim sukkandiku mu ne wax bi sunu borom taala ne ak hukmal jahiliyati yabghun ndax yalla moko tuddi hukmal jahiliya lepp lul atté yalla rek hukmal jahiliya la mu ne fa kullu ma khala hukm Allah fa huwa min hukm al jahili lepp lu wote ak atté yalla rek atté ci do la mu ne nak wa hadha kafirun murtad kep koy atté wo mo xam tribunal nga yott comme sun tribunal yi nga xamanteni ñom ci loi la yeen wote assemblée lañu sukkandiko te ñay wote assemblée ñom wote wun ci sukkandiku ci alquran te neena ay julil lañ ñoñu mom genn nañ ci diine ci borom xam mi ci liñ wax ci sukkandiku ci daganal gan daganal atté wo lo xamanteni yalla andu ci té li mom ben bonu xam sax suko manam woté wusi ñepp ci and mune limay jox exemple moy wa zalika kaman ya'taqida hilla zina aw al khamr xam nga sun borom subhanahu wa ta'ala dafa ne sangara aramna njaalo aramna kon ko daganal njaalo ak sangara mom kafir nga murtad ga genn fekkon tane abdul nga mom genn nga ci diine ci bu fekke ma so dubbu ci diine ñi mom ma so bok kafir nga yefer nga murtad ga mu jax ci exemple sax mune aw tahrim al khubz wal laban bi dafa jox exemple rek mais lolou gisaguñ ko comme ku ñew di aramal mburu wala soow xam nga mburu ak soow lu dagan la ben way ñew ni aramna kokku ko aramal kokku mom yeufal la moy ni ci and ak mom tamit ñoo ñu mom and nañu mom ci lolou lolou moy premier anam di nit ki mëna nekké kafir ci mu atté wolu yalla waccé wu ñaarel bi moy idha taqada anna hukma ghayri llah mithla hukmi llah mom gëm na sax ne dañu man nañu atté wo ci li yalla wax waye tamit atté manam loi yi nga xamanteni ay nit ko tek tamit baxna mu jël len mengale len dal manam mu ne loi yalla baxna loi nit ñi baxna ko tamit ñi yeufal la ndax loi yalla afa hukmal jahili yabghun lum sa tek wa man ahsanu min allahi hukman ana kan mo gëna rafet atté yalla kon le fait que yalla ne mo gëna rafet atté rek waroto jël ben atté diko tek placeu atté yalla di len mengale kon ci mom warul sax exister warul nek manam atté benen atté bu lu atté yalla warul nek kon ñaar lo moy ñaarelu anam gi nga xamanteni atté wo lu yalla wacce wul dana la génné ci kéfar moy nga japp né loi yi nga xamanteni ay loi yu ay nit tégg la ak loi yalla ño tollo bo len tollolé rek koku da lay génné ci kéfar ñettel bi moy idha taqada anna hukma ghayra llah ahsan min hukmi llah bu kay mo gëna graw mom mo ne atté wo li yalla wacce baxna waye tamit atti yi nit ñi tek mo gën atté yalla ko mom ko wax mom gannaaw kam mingale sax moko ko bu yeufal la ki nga xamne mo jël atté nit ñi tek ko ci ko atté yalla ko paré na ci kon ci ñetti anam yi ci li borom xam yi wax té wax ji borom xam xam yi ñu mujjii wax si mom la ibnu usaymin wax ni mo gëna deppoo deug manam nit ki naka lay nekk yeufal ci bo atté wo li nga xamanteni yalla wacce wuko nit ki baña atté wo alquran par exemple naka lay nekk yeufar ci ñetti anam moy bu fekenteene dafa jël benen atté nit japp ne atté nit kele mom lañ wara atté wo bayyi fa atté yalla fofu day nekk yeufar bu fekenteene tamit dafa jël atté yalla ak atté nit kele mengale le neene man nañ leen boole ñu ñambaas leen ben la rek lo ci jël baxna ko tamit da kay nekk yeufar fekke dafa jël atté nit ki tamit tek ko ci ko atté yalla day nekk yeufar ñett yoy lay nekk yeufar yeen bonu ñu waxat benen wax ci borom xam yi luñu wax ci naka lay nekk zalim manam ab togn kat du nekk yeufar du ko genn ci diine ji mais ab togn kat la mune idha taqada anna al hukma bima anzala Allah ahsan al ahkam wa annahu anfa'u lil ibadi wal bilad wa annahu al wajib tatbiqahu walakin hamalahu al bughd wal hiqd lil mahkum alayhi hatta hakama bighayri ma anzala fa huwa zalim mune fekke waji da fay atté ba pare mom gëm na sax ni atté yalla mo gën ci atté yi mom rek lañ wara atté wo gëm na tamit ne atté yalla mom mo bax pour nit ñi té mo bax tamit pour dëkk bi té mom lañ wara appliquer tamit mom loolu la gëm waye muy atté dëngal atté bi ngir bañ ci mi atté manam ñaari nit am problème nga war leen atté nga méré ki nga bañ ki rek tax joxoko dëgg gi xam nga la fekk joxoko dëgg kon atté nga lu wuté ak yalla att ndax yalla mom lim wax mom mom na nga manu da nga wara jox ki am dëgg nga jox ko dëgg yi boy sédé tamit nga sédé dëgg am ki ñew ci tribunal bi di sédé mu woor ko né li mo am mu méré ki rek bañ ko jox dëgg gi koku atté na lu yalla waccé wut ñu né mom bu fekkété ni gëm na né ci atté yalla lañ wara atté wo té atté li yalla waccé tamit mo gën pour nit ñi mo gën pour dëkk bi té mom lañ wara appliquer waye mu dem di atté bañ kami at kami ko xamné mom lañuy atté mu bañ ko rek tax joxuko deug gi wala mu atté benen façon atine bu wuté ak la Yalla atté comme mu ñew ci tribunal bi xamné bu waxé li Yalla wax ki daf ci li moy am deug té bu waxé benen loi bu keneen benen nit wax du am deug gi mu jël loi ba nit ko wax koku duñ né kafir la ndax mom gëm na né Yalla lañ wara at ni Yalla wax lañ wara atté waye mom li tax atté aussi moy mom bañ kami atté rek pour bañ ko jox deug gi fofu mom zalim lay doon mais du né kafir ñu tamit amna fo xamné fasikh lay doon comme ni ko ay bi waxé fasikh moy ko xamné katchor la manam julit bu sagan mune idha kana hukmuhu bighayri ma anzala Allah li hawa fi nafsihi ma'atiqadihi anna hukma Allah huwa al-haq lakin hakama bighayrihi li hawa fi nafsihi ay mahabbatan lima hukma bihi la karahiyya li hukmi Allah mune bu fekete ne mom dafa japp ne mom gëm na sax ne atté Yalla lañ war atté wo waye li tax mom atté wowul atté Yalla bané xam da top rek bané xam motax wala ger guñ ko ger manam muy ñew nek mom moy atté ñu ger ko jox ko alal waji am deug mu bañ ko jox deug gi parce que le jox nako alal kon mom bané xam la top fofu hawam la top bakanam wala ki xaritam la aw li kawniha qariban aw sadiqan wala waji xaritam la wala dekkandom la kana suma dekkandom la kat man duma dem di séré ci tribunal ba lo xamanteni day dal ci kaw kon mu wax lenen wala ki atté wax lenen ndax té ki muy atté kenn ci dekkandom la mu jox ko deug gi té rek amul deug koku fasikh la manam ko genn top la mom gëm na atté Yalla waye nak atté wo ko parce que bané xam lay top wala di top ak mbokk wala ak xarito wala na atté bi parce que suma ko atté après man lañ man na ci am fonction man na ci am liguey wala yenen ak yenen manam inter lay top koku fasikh lay doon waye ablum ci man ci man demé lolou lepp ci xol bi la aju bu fekkene waji dal dafa gëm ni atté Yalla ken waro ko atté wo koku mom da fay genn ci diina yi bu gëmé né war nañ ko atté wo nak waye di atté wo lenen dañuy xol lenen lolou muy atté wo nan la ko gissé bu fekké dafa giss né lolou mo gën atté Yalla tabi day genn ci diina yi bu fekké dañ na ñoo tollo day genn ci diina yi mais bu fekké da kay atté wo parce xamna né sax du atté bu baax waye bané xam lay top rek wala mere waji fofu du genn ci diina gi waye day nek zalim day nek fasikh waye bu ci continuer tamit na xamne mom mi ngi ci kabira manam bakkar bu reuy te bakkar yu reuy yi kat ñoy yor wi nga xamanteni mo lay womat ba tabal la ci nga xam moy shirk te shirk mom moy fiir bu mag nga xamne setan mom kum ci fiir mom japp na la bu yag yan ci yalla mussel ibn usaym ibn mulayral fi muné amma bin nisbati liman wadaa qawanin sari'a mune amma bin nisbati liman wadaa qawarin tashri'iyya ma'a 'ilmihi bi hukmi Allah wa bi mukhalafati hadhihi alqawanin li hukmi Allah fa huwa kafir mune ñi nga xamne tak ñoy tek ay loi manam seen liguey nenañ ñoy voté loi yi lool moy seen liguey té li vote loi yeen yi voté mu woor len ñom xam nañ atté bi Yalla xam nañ loi Yalla ñu ne fa ñuk loi Yalla ya di wuté wul loi Yalla def lenen sunu subhanahu wa ta'ala article 1 mune manam wasariq wasariqat faqtu aydihuma yow mu ñew article 1 ne ko sacc mom nañ ko def ni ni prison 2 ans wala ya xam wala nañ ko alaman nangam ak nangam yalla waxul lool yalla dañ ci sacc mo xam goor la mo xam jigen la dagaleen seeni loxo loolu yalla wax yow nga ñew ci tribunal ni alors article 1 moy ki sacc ak ku sacc ku jigen mo xam ku goor nga nañ la jël teñ le 2 ans amande la nangam nangam loolu mom benen atté la budul yalla atté néna kuko def nak na nga xamné yow mom genn nga ci diiné yi ndax ya woutal atté bi yalla subhanahu wa ta'ala té ñi nga jité gannaaw ay jurin lañ atté loolé li nga xam mom la yalla sant mune wami ma la shakka fihi anna shar'a jaa bi tanzeemil ibadat allati bayna al-insan wa rabbih mune kenn amul fikki sakane shari'a bi yalla ëmbi dafa ñew pour noté manam organiser jaamu yalla yi ndax jaamu yalla moy li nga xamanteni mo nek digënté nit ki ak boromam waye tamit yamul ci jaamu yalla ke shari'a ñewul pour organiser jaamu yalla kesse sa digënté ak sa borom kesse waye sa digënté nit ñi tamit shari'a moko organiser motax mo ne wal muamalat allati bayna al-insan ma'a al-khalq manam jëflante gi may jëflante ak yow tamit lolu shari'a momay wax naka la kay jaarale shari'a sumay julli momay wax naka la julle sumay wor moy wax naka la woré ajmak momako jang lolu ay jaamu yalla suma digëré sama borom la waye suma digënté ak yow tamit lolu tamit shari'a mom makoy wax shari'a nekul ne dafay ñew rek di lijeenté sa binum yalla baye digeenté nit ñi kon aduna tukki motax mu ne dafa ñew pour organiser tamit al muamalat allati bayna al insan jëflante yi nek digënté nit ñi ni ñi jaayanté daf ko organiser dafa nekkul na yow no la neex ngay jaayé ak sey tamit ak mirage muy donu héritage manam nit ki bu gënné adda niñ ko wara donné lool alcorane moko jàngalé yoy buñ ko fi bayé jël yenen kon limi indi moy désordre manam dund gi tamit dotul na sowu motax mu ne fa shar'u kamilun min jami' al-wujuh manam shari'a bi dafa matalé lepp motax nga dégg sun borom né al yawma akmaltu lakum dinakum matal na len sen diiné diiné ji nak bayiwul dara lepp la jël mu ne jëflante yi nga xamanteni mom la nit ñi jëflante sen biir bo sétlu alcorane di nga gis né daf ci wax lu bare bare bare ba gis nga sax aya bi gëna gudd ci alcorane ci walu njaay ak jënd lay wax walu leb leb leblante ci walu alal lay wax muy aya bi gëna gudd ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ba aya ba jeex aya bu mo gëna gudd ci alcorane te aya bobu ci digënté leble manam nit ñi niñu wara fekkante walu alal ci lay jëflante kon alcorane bu fekkonté né jëflante ak nit ñi seen biir interessu ko kon du wacc aya bu toll nonu di ci wax kon manam shari'a lepp lay wax manam daf lay jangal ci digënté ak sa borom waye dila jangal ci digënté nit ñi te digënté nit ñi tamit niñ koy jëflante moy ni ko shari'a jangalé mune nak muy leraw ibn usaymin ci li muhammad ibn abdul wahhab wax ci wax bi mo wax ne summa taghayyarat al ahwal ila an ubida min dunillah man laysa min as-salihin mune bu jokon ñan daan jaamu moy ndax yahudi ñan daan jaamu moy sen foré ya nasaran ñan daan jaamu moy sen labbi ya moy ño xamanteni ñu bax la len jappé neena bu jokon daal nit ñi ñi ni deglu moy ñu bax ñi waye nak legi dem nañ ba nga xamanteni sax dañuy jaamu ño xamanteni tentul sax ñom ak mbax ndax jaamu gi rek moy top gi loolu ci jublu top gi neen di top mune wa hadha yujadu inda kaseer min ash-shu'ara alladhina yamdahuna al-muluk wal-wazara dagay mune dagay gis sax ci way kat yi ñi dem di way ay bour ak ay minister te ñom mérito wu tax lan leen di tag ak way yeen leen di way ludul rek ñom ñoy kilifa yi wala soxla ci ñom dara dileen ba dileen top ci lo xamanteni sax sun musala andusi mune nak top giñ leen di top lool ak jaamu yalla la at-ta'a wal-ittiba' loolu ci jaamu yalla bokk bu fekkente nak aduna dem na ba nga xamanteni nak jahil lañuy top ak ñi xamne dañu rëpp ndax politiciens bo xamanteni mom dara intérêt so ko lulul mom fexé ba jitt ba nax nit ñi dig leen lo xamanteni woor nako ne manuko fexé daam nafé ba falo rek bu falo nak nuko neex def fa ñi top ko ci lool ko mom aduna bu tukki la ndax bu jëkkon mom ñani top moy bon xam xam yi ak jitt yi nga xamanteni ñom dañu ragal yalla kon loolu lañuy doon indi won ci wax bi ci buntu bi nga xamanteni mom la muhammad ibn abdul wahhab jangale fi muy buntu bu am solo te lepp muy dugg rek comme niñ ko waxe won ci tambali moy ci surutu la ilaha illallah muy ak top manam top gi dafa wara nek ci suufu top yalla ak top yelentem nu jexale ben ay bo xam mom la sunu taala wax te mo teunk lepp mune wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayratu min amrihim mune yelul ci ben ku gem yalla mo xam ku gor nga mo xam ku jigen nga bu yalla xasseene ni la yonentibi ni la ngay am loy tangati bu yalla ne ni la yonentibi ni la yow ngay ku gem yalla mo xam gor nga mo xam jigen la yellatul ngay am loy tang lam sa tek mom ngay mo lay gëna leral fu nga gëna deg wax lam sa tek moy waman ya'ti Allah wa rasuluhu faqad dalla dalal mubin kumay yalla moy ap yonentem reer nga reer gul feñ nang kon sing ci deg moy ko xamanteni sunu subhanallah digal na la nga bayyi fi wala yonent bi digal la ngay tang nan may nañ xol luñ ko defare yalla ne ni la way yonentem ni la nga nan di expliquer yoy kon da ngay dugg ci wax mi wax ne waman ya'sirullah wa rasuluhu faqad dalal dinan kon yalla ñu yalla dimbali ba may ñu lol nga xamne moy ta'a haqiqiyya top yalla deug top yonentem deug te mu may ñu surut la ilaha illallah mu mat te jubalal sun kilifa yek sun jiti yalla jubal len tek len siratul mustaqim te li nga xamne moy fitna yi ni dund yalla musul ñu fi te dara mënu sey musul nak lul manam ñu tahqiqut tawhid manam tawhid ci bopum ñu deugal ko te lol yalla mo nak mëna defal kon ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin amin yalla manam yok suturam fi sun mbok yi nga xamanteni ñu leen di sonal fele sa xaza yefor yu bon yi yahur yi nga xamanteni ñom ñep dañ leena ngem ci suuf ba pare dem di voter ay voter saytane nan nañ arrêté ngannaay yi te ñu xamna ne ñi ni wax nañ arrêté ngannaay muy israël du leen deug faalé wuñ leen kon li ñu am solo rek moy ñu ñaan yalla may leen katan may leen doole te ñafa jota genn aduna nek julit yalla yalla duwal aljana yefor yefa jox manam jif ñi nga xamanteni ray nañ leen fan yi lañ dem sawal ñum ñep te yalla gel leen alaq allahumma a'iz islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa man arada bil muslimina sharran faj'al tadbirahu fi tadmirih subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.